7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het dodelijk ongeluk op Oudjaarsdag in het Brabantse Diezen ontstond doordat een groot vat met karbiet ontplofte, dat zegt de politie. Het vat van 200 liter explodeerde nog voordat het slachtoffer het karbiet wilde aansteken. De man van 23 overleed in het ziekenhuis. De politie gaat uit van een ongeval. Er is geen sprake van strafbare feiten. Het Europees Parlement wil de onschendbaarheid opheffen van twee Europarlementariërs. Dat gebeurt op verzoek van de Belgische justitie, naar aanleiding van het omkoopschandaal dat onlangs aan het licht kwam. De Europarlementariërs zijn waarschijnlijk een Belg en een Italiaan die lid zijn van de Sociaal-Democratische fractie. Vorige maand bleek dat Qatar en Marokko mogelijk Europarlementariërs en hun medewerkers hebben omgekocht om besluiten te beïnvloeden. In de zaak zitten nu 4 mensen vast. Op de Stille Oceaan is tijdens de jaarwisseling een Nederlands bemanningslid van een zeilschip omgekomen. De 23-jarige man uit Delft schoot een lichtkogel af als alternatief voor vuurwerk, maar die ontplofte in zijn hand. Hij werd nog gereanimeerd en ook was er via een satelliettelefoon contact met een arts, maar dat mocht niet meer baten. Het zeilschip met 4 Nederlanders was op weg van Curaçao naar Tahiti en vaart nu naar een haven in de buurt. De Nederlandse politie onderzoekt het incident. In het stadion van de Braziliaanse club Santos nemen duizenden mensen afscheid van voetballegende Pelé. FIFA-voorzitter Infantino kwam ook langs en de verwachting is dat de gisteren beëdigde president Lula ook afscheid komt nemen. Pelé overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Hij ligt opgebaard in een open kist op de middenstip. Het eerbetoon duurt 24 uur. Morgen wordt het lichaam van Pelé door de straten van Santos gereden. Daarna is in besloten kring de begrafenis. Het weer. Eerst nog buien, daarna droog. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst droog met wat zon. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Janine Abring primatologe Jane Goodall. Tarzan married the wrong Jane, didn't he? Over chimpansees, Winston Churchill en over hoop. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. NPO Radio 1. NTR. Voor onze gast is fotografie een middel om verhalen te vertellen. Over alleenstaande vaders, over het stadsleven in Rotterdam en generaties van de toekomst. Het is zijn missie dat iedereen in beeld komt, maar ook dat iedereen in beeld blijft. Als de nieuwe fotograaf des vaderlands heeft hij dan ook grote schoenen te vullen. Hier is Marwan Magroen. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom dames en heren bij deze eerste nieuwe uitzending van Kunststof in dit jaar. Welkom Marwan. Ja, je bent kerstverse nieuwe fotograaf des vaderlands. Die schoenen krijg jij heus wel gevuld, daar heb ik geen enkele twijfel over. Eerst even over Rotterdam. Je bent stadsfotograaf ook geweest, hebt veel gefotografeerd in jouw geliefde stad. Okay. Schrok jij enorm toen je dan op Nieuwjaarsdag las dat er racistische spreuken op de Erasmusbrug waren geprojecteerd? Jouw Rotterdam. Waar moet ik beginnen? Ja, nou ja, Ja, het is... ik heb dit gesprek gisteren gehad met vrienden van mij. Met vrienden, oké. We zaten op de bank en het ging juist meer over... er zijn zoveel racistische of weet ik veel heel irritante dingen die je dagelijks ziet over weet ik veel racisme bij buitenlandse zaken. Bij nu ook gewoon dit soort dingen. En dagelijks word je een soort van overladen met nieuws die waar je mening over ineens over moet hebben. Mm-hmm. En toen ik dit zag, triggerde het mij eigenlijk zo van... waarom moet ik dit eigenlijk allemaal weten? Waarom natuurlijk als eerste zo, waarom zijn er mensen die dit doen, et cetera, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Maar vooral elke keer een mening over hebben. Ik word eigenlijk gewoon... ik denk dat het gewoon niet gezond is ook voor mensen om zoveel dingen te horen en te zien. Je doet je telefoon aan en je ziet op Twitter, op Instagram, op Facebook, op LinkedIn alleen maar negativiteit en constant dit soort dingen. En het is heel fijn dat het naar buiten komt ook, hè. En dat het in de media komt. Maar tegelijkertijd als persoon, als mens, als burger, vind ik het soms echt te veel. Om daar zo Marwan is mening moe. En vooral mening moe omdat je zelf dan een migratieachtergrond hebt en in Rotterdam woont en daar iets van moet vinden. Ik moet daar constant wat van vinden. Ja. Natuurlijk, ik zit ook, mijn werk zit ook eigenlijk in het maatschappelijke precies, deel. Daarom vraag ik het. Ja, want je, als fotograaf des vaderlands en als echte Rotterdammer... ben je natuurlijk iemand van het beeld. En dit was zo'n iconisch beeld dat ik me afvroeg... krijg je dan zin om daar meteen iets tegenover te stellen? Denk je dan, ik moet mijn missie verscherpen? Wat voor invloed heeft dit op jouw nieuwe functie? Het heeft totaal geen invloed op mijn... Kijk, racisme is niet van gisteren of ik wil de dag daarvoor. Het is iets wat langer is. En de geleefde ervaring, ik heb dat echt gewoon gevoeld. En ik voel het nog steeds regelmatig. En dat is niet soort van, kut dit of dat. Maar het is meer soort van de grotere systemen die ervoor zorgen... dat ik soort van buitengesloten word of uitgesloten word in dingen. Zelfs nu nog? Ja, zelfs nu nog. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, ik denk dat het nog niet zo heel erg belangrijk is... omdat soort van daar zijn zoveel soort van onderzoek over gedaan... hoe systematisch soort van discriminatie en racisme... hoe dat nou inwerkt op een persoonsniveau. Maar wat voor heel erg belangrijk is, wat voor mij is... dat ik dat... al lang heb ingezet. Dus als zoiets gebeurt, heeft dat niet per se invloed op hoe ik ineens ga fotograferen. Het geeft juist een soort van extra aan dat het heel erg belangrijk is dat we de nuance gaan brengen in heel veel dingen. Zodat mensen inzicht krijgen van dat de vrijheidsstrijd, want het moet waarschijnlijk iets tegenover BLM zijn en Black Lives Matter bedoel je? Ja, juist, inderdaad, zijn waarschijnlijk. En dat is een vrijheidsstrijd. Dat is een emancipatiestrijd. Wat is White Lives Matter? Is dat ook een emancipatiestrijd? Ik weet het niet, hè. En als ik het zo zie, dan kan ik dat niet geloven... dat dat soort van gericht is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Heb jij dit onbehagen ook al gevoeld als jij door de straten struinde... en je hebt veel door je stad gelopen... Heb je dat onbehagen ook al wel eens gevoeld? Het onbehagen? In de straten, in de stad, dat deze kant er ook is. Dat er mensen zijn die dit vinden. Ja, tuurlijk. Al op jonge leeftijd merk je dat al. Dat jij gewoon, jij wilt spelen en jij wilt voetballen, weet ik veel wat. En dan op een gegeven moment ben jij dan ineens een kut-Marokkaan of een kanker-Marokkaan of weet ik veel wat je allemaal bent. Terwijl ik dat niet eens ben trouwens. Je bent Tunesisch. Ja, even voor de record. Ja, nee, maar ik wanneer iemand dan wordt aangesproken, weet ik veel, op zo'n manier, zo'n direct racisme merkte ik vroeger heel erg. En nu is dat natuurlijk verplaatst op social media en dan zie je dat direct zo. Heb ik dat eigenlijk heel lang al niet meegemaakt. Mm-hmm. Maar ja, dat heb ik al. Dat zijn mijn eerste ervaringen was ik al toen ik dat ik nog niet eens begreep wat racisme en discriminatie was. En dus voor mij is het in eerste instantie iets wat niet nieuw is. Ja. Nee. Nee, dat verbindende juist mensen laten zien. die normaal niet in de beeldvorming voorkomen. Verhalen vertellen van mensen die niet vaak gehoord worden. Dat is heel erg een onderdeel van jouw werk. Ik wil even een foto bespreken. Ik weet niet of we die kunnen laten zien. Die vind ik heel mooi en die sluit ook een beetje aan bij waar we het net over hadden. Dat is de foto. We luisteren natuurlijk naar de radio, maar ik zal hem even beschrijven. We krijgen hem hier zo te zien van imam Azzedine Karat. Oh ja, oké. Okay. Ik zie hem hier nog niet. Waarschijnlijk gaat het technisch iets nog even mis. Maar okay. We kunnen er in ieder geval wel even ja, ik over weet hebben. Welke foto dat is. Ja. Het is een foto van een vrij jonge imam uit. Welk land komt hij? Marokkaans-Nederlands. Marokkaans-Nederlands. Ja, ja. Voor het Feyenoordstadion. Ja. Met een Feyenoord-sjaal ook om. En dat zijn twee werelden die je niet zo snel zou verenigen. Ja. En jij hebt die op een hele schitterende manier vastgelegd. Is dit ook precies wat jij beoogt? Werelden samenbrengen. Hoe ontstond deze foto? Nou ja, dat is een heel bijzonder ding. Het is in 2018 heb ik die gemaakt. 2017. Dit is dus ook Rotterdam. Hè? Ja, deze imam is voor Feyenoord. Daar wil ik het even over hebben. 2017, het heel bijzonder moment. Want hij was toen imam van de SLA-moskee op Rotterdam-Zuid. Waar er gewoon heel veel kritiek over was dat er überhaupt een moskee zou kunnen komen dichtbij het Feyenoordstadion. Een soort van twee tempels op één. Dat kon niet op één grond. Soort van, uiteindelijk, hij staat er en het is geen gezeik meer. Dus soms zie je ook gewoon tijd. Soms moet daar gewoon tijd overheen. Maar het belangrijke daarover was is dat er toen, ik weet niet meer in welk kader dat was, maar er was heel veel het moskee dus heel veel kritiek heeft gehad over dat daar überhaupt een moskee kwam. Uiteindelijk zijn er allemaal leuzen op moskee geschreven dat ze nu zie ik hem hier staan. Oh ja. Ja, okay, precies. Allemaal leuzen, et cetera, et cetera. En ze hebben ook bedreigingen gehad, ook gewoon. En uit totaal onverwachte hoek is er een soort van een deel van de harde kern is uiteindelijk naar de moskee gaan, omdat ze hoorden dat er bedreigingen waren. Van de harde kern van Feyenoord. Ja, juist, inderdaad. Of tenminste, een deel van de Feyenoord aanhang is daar naartoe gegaan. En heeft gezegd van, wij staan achter jullie. Gewoon eigenlijk om riem onder de hart, om het hart te steken. Zo van, hey, als er iets nodig is, wij zijn daar voor jullie, et cetera, et cetera. En dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik van, hey, het zou heel mooi zijn om jij als symbool, als imam, het hoogste persoon binnen zo'n moskee, om die met zo'n Feyenoord-sjaal, eigenlijk wou ik hem binnen eigenlijk fotograferen, maar ik dacht van, weet je wat, dan doen we het op deze manier. En uiteindelijk hebben we toen deze foto gemaakt. En ja, dat is nu in 2017 is dat geweest. En dan blijft er echt een iconische foto. Het is een iconische foto. En laten we maar ook maar aan deze foto even denken als tegengif bij alle foto's van een bekladde Erasmusbrug. Ja. Jij bent een ledendepter voor de fotografie. Want op je 31ste werkte je nog voor de Belastingdienst. Ja, klopt, ja. En binnen 7 jaar heb je een soort bliksemcarrière gemaakt. Op heel veel plekken geëxposeerd, prijzen gewonnen. En nu ben je die fotograaf des vaderlands. Had je niet zo rond feestdagen en oud en nieuw een beetje contemplerend dat je ineens dacht, Jezus, hoe snel is dit gegaan en waar sta ik nu? Ik heb er niet over nagedacht. Nee. Soms heb ik daar ook helemaal niet de tijd voor om daar echt over na te denken, omdat het inderdaad heel snel is gegaan. Ik kan het alleen maar beamen dat het snel is gegaan. Maar ja, er is ook volgens mij ook geen handleiding volgens mij in hoe het wel moet gaan. Dus, en dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet wat een handleiding is in dat opzicht. Of ja, je moet wel via de academie een soort van fotograaf worden. Ook niet gedaan. Nee, inmiddels geef je daar wel les. Af en toe geef ik daar les inderdaad. Precies, ja. Maar toeval was was een grote factor in jouw ontwikkeling tot fotograaf. Want de camera kwam op jouw pad, eigenlijk op het pad van jouw stiefvader. Die vond gewoon een spiegelreflex op straat. Ja. Gaf hem aan jou. Ja. En toen, daar is jouw leven als fotograaf begonnen. Vertel, hoe ging dat? Ja, ja, het was... kijk, ik heb eigenlijk altijd muziek gemaakt. Ik heb altijd gedj'd. Dus mijn backbone is eigenlijk altijd muziek geweest. Maar je was altijd creatief? Ik was altijd creatief. Dus dat zit altijd al in me. Dus het maakt niet uit wat voor soort van ding het was. Muziek, of dj of et cetera, et cetera. Creatie zit gewoon in mij. En toen hij thuis kwam met een doos waar allemaal camera-spullen in zat, maar ook dus de Singlex, TLS, Rico, die daar dan in zitten. Ja, het is gewoon zo'n camera die je vindt bij een kringloopwinkel. Ja. Het is niet heel erg duur. Mm-hmm. Maar het bijzondere aan de camera is dat je manueel moet bedienen. En eigenlijk om aan de knopjes draaien, leer je soort van wat er gebeurt eigenlijk achter zo'n foto. Of het maken van zo'n foto. Maar ja, dus hij lag dat soort van op tafel en hij zei van, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik heb het gevonden op straat. En ja, ik ben gewoon iemand die heel erg nieuwsgierig is en ik vind het altijd heel fijn om nieuwe dingen aan te leren. Dus ik ging het gelijk openen en kijken of het werkte. Nou, het werkte niet meteen. Naar een camerawinkel gaan, kijken hoe werkt nou zo'n ding. En uiteindelijk een nieuw batterijtje in gedaan. En op een gegeven moment werkte het. En toen begon ik eigenlijk met fotograferen. En zelfs daar begonnen. En wat was dan het eerste moment dat je dacht, ik kan dit worden? Ik kan dat het niet worden. Meer een hobby was. Want jij hebt organisatiekunde gedaan. Ja. Je zat eigenlijk in een soort administratieve baan. Echt iets heel anders. Ja, ik denk dat ik denk niet dat het één ding is. Ik denk dat het een samenloop is van omstandigheden is geweest. Denk ik dat ik niet het gevoel had dat ik kon doorgroeien. Ik groeide heel snel door bij de Belastingdienst. En op een gegeven moment merkte ik dat er een soort van een glazen plafond was. En vanaf dat moment dacht ik van, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk hier. En daar ervaarde ik dan ook gewoon, ja, ik had eigenlijk helemaal geen plezier meer in werk. En in de pauzes ging ik dan mijn camera meenemen. In de pauzes ging ik dan fotograferen. En dan kwam ik weer terug en was ik eigenlijk al heel erg blij dat ik had gefotografeerd. Nou, mensen of het gebouw of de medewerkers? Nee, buiten eigenlijk. Gewoon buiten. In je pauze? Pauzes ging ik gewoon. Een half uurtje ging ik dan gebruiken om te fotograferen. En toen kwam ik weer terug en toen was ik weer soort van weer opgeladen. En in het weekend ging ik dat ook weer doen. En zo werd fotografie een soort van echt een ding. Vanaf 2011 tot aan 2015, 16 zo ongeveer. En toen dacht ik van, dit lijkt toch wel op iets te worden. Dit lijkt wel gewoon iets waarvan ik denk van, oh ja, hier kan ik wel mijn ei in kwijt. Mm-hmm. En veel meer dan muziek is meer een gevoelsmatige ding. Dus emotie. Mm-hmm. En fotografie is veel meer soort van de rationele thema's waar ik mee bezig ben. Ja. Dus daar kon ik dat veel meer in kwijt. Ja. Zo is dat gegaan. Ja. En dan win je een prijs. Ja. De Kracht van Rotterdam. Ja. Dat was je eerste prijs, publieksprijs. Ja. En toen. Ja. Toen ja. Was je los? Ja, toen ging het inderdaad. Toen ging het los, inderdaad. Ik ging in 2017 inderdaad na het winnen van de Kracht van Rotterdam, de publieksprijs. Ik was er ineens aandacht voor mij. Ik werd ineens gezien. En dat was wel heel erg bijzonder, omdat met de jaren eigenlijk gewoon nooit gezien werd. En op een gegeven moment kan jij iets. En dat is wel echt een heel krachtig ding. En wat deed dat met je? Wat het met me deed. Gezien worden. Ja, ik denk dat nu pas echt nu soort van een beetje nu kan verwerken in dat het overgaan van de ene ding naar het andere ding. Weet ik veel, in een relatie of uitgaan of verhuizen naar een nieuw land of een nieuwe opleiding gaan. Dat zijn allemaal transities die, mm-hmm. die je maakt. En dit was voor mij ook een transitie van ongezien naar gezien worden. Dat is. Dat doet iets met je. En ik ben dat nu een beetje eigenlijk aan het een plekje aan het geven. En wat dan? Kun je dat omschrijven? Ja, nou, ik denk dat het winnen van prijzen en aandacht is voor jou als persona. Terwijl jij eigenlijk best wel anoniem door het leven gaat. Niet per se anoniem, maar er is niet per se aandacht voor jou. Dat ineens wel voor kan zorgen dat je dat iets triggert in jou van... hoe kan dat? Wat vinden mensen dan wel mooi aan mij? Of interessant aan mij? Of ben ik wel zo goed als ik ben? En daar zitten ook best wel... zitten hele fijne dingen aan, maar ook hele nare dingen aan. Omdat je dan heel erg aan jezelf gaat twijfelen van... ben ik wel zo goed genoeg? Een soort van imposter syndrome, wat ze ook heb noemen. Heb je daar last van? Ja, ik denk dat wel. Omdat dat je opgroeit ook met het idee dat jij misschien helemaal niet goed genoeg bent hiervoor. Niet persoonlijk thuis of zo, maar gewoon in de samenleving. Dat er geen ruimte is voor jou. Of dat je de ander bent. En de ander zal waarschijnlijk niet goed genoeg zijn. Et cetera, et cetera. En dat internaliseer je eigenlijk heel subtiel. En op een gegeven moment mag je er dan wel zijn. En dan is het ineens heel raar en eng, denk ik. Ja. Ja. En is het ook een medicijn van ik ben niet de ander? Nee, bij deze ben ik niet meer de ander. Nou, dat heb ik door heel veel te lezen. Vooral te lezen en gesprekken met mensen over wat de dynamiek is van de ander. Mm-hmm. Wat voor rol jij moet vervullen om de ander te zijn. Als je dat begrijpt, dan kan je je ook... makkelijker soort van wapenen tegen datgene dat jij voor jezelf dus niet meer de ander gaat zijn. Is dat ook wat jij in je werk doet? De ander eigenlijk uit zijn anders zijn halen en van iedereen maken? Is eigenlijk de ander ontanderd? Ontanderd, ja. Ja, nou kijk, identiteit ontstaat bij de gratie van de afzetting. Dus jij ben jij, ik ben man, jij bent vrouw, et cetera, et cetera. Mm. En zo ontstaat er een soort van onderscheid tussen dingen. En de onderscheid die dan bij de ander is... in een samenleving waar eigenlijk iedereen gelijk is... ontstaat een heel rare soort van dynamiek in de samenleving... maar ook binnen het individu. En als je heel goed begrijpt wat daar gebeurt... kan je dat ook gewoon... toepassen in, laten we zeggen, in je kunst of in je fotografie, et cetera, et cetera. Want beeld, het idee wat er over mij is, over heel veel mensen is in deze samenleving, op verschillende kanten, hè? Niet alleen maar ik kan heel erg vanuit mezelf heel erg goed redeneren, is dat beeld wat er is, dat kan ik niet eigenhandig veranderen, heb ik gemerkt. Ik kan zoveel doen... Ik kan zoveel laten zien over dat ik anders ben. Ik ben oké en ik ben geen... Ik ben slim, mijn lief. Ja, juist. En ik ben geen terrorist en ik ben geen dit en ik ben geen dat. Allemaal. Maar dat werkt helemaal niet zo. Het werkt niet zo simplistisch. Wat werkt wel? Nou ja, ik weet niet of dit wat ik nu aan het doen me per se werkt. Het heeft me dingen opgeleverd. Gelukkig. Maar ik geloof dat je beeld eigenhandig niet kan veranderen... maar je kan er wel ander beeld nazetten. Mm-hmm. Dus alles het rijker maken. Juist, het spectrum van wat er bestaat over beeld, die verbreden. En is beeld dan sterker dan taal, woorden? Ik denk dat allebei heel erg sterk is. Maar we leven natuurlijk in een beeldenmaatschappij. En die beeldenmaatschappij zorgt ook voor die tegenstellingen constant. We worden daar constant aan herinnerd wat beeld met ons doet. Ja. En die tegenstellingen werken ook gewoon lekker, denk ik ook. En ik vind het dan wel heel erg fijn om juist niet bezig te zijn met dat verhaal... wat er is te zeggen van, ik ben niet zo. Nee, ik ben alles. Ik kan alles zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, voor de mensen die later zijn ingevallen in dit gesprek... u luistert naar Kunststof vandaag met de kerstverse fotograaf des Vaderlands Marwan Magroen. In amper 6 jaar tijd veroverde hij de wereld met zijn camera... exposeerde overal in het land en won de afgelopen jaren meerdere prijzen... zoals de zilveren camera Paul Peters Fotoprijs... voor zijn crossmediale project The Life of Fathers. Een bijzonder project, een fotoserie en een korte documentaire... over alleenstaande vaders met een migratieachtergrond in Rotterdam. Dat thema vaderschap is groot in jouw werk. Daarom is die titel Fotograaf des Vaderlands ook extra bijzonder. Want voor jou is dit land ook een land vol vaders. Ja. Die je onder andere hebt gefotografeerd. Jij bent zelf niet opgegroeid met een heel betrokken vader. Wat heeft dat voor invloed gehad op jouw werk en op jouw jouw vorming als kunstenaar? Het heeft even invloed gehad op het project De Lijve Vaders. Omdat mm-hmm. dat de zoektocht was. Zo van. Ging je op zoek naar de vader die je zelf had willen hebben? Nee. Even kijken. Nee, er zijn meerdere dingen waar ik naar op zoek was, hoor. Maar ik denk dat ik heel erg bezig was met het herdefiniëren van de huidige norm van vaderschap. Dus wat wij zien als vader, wat een vader is in Nederland. Zelfs als je dat googelt, zie je een bepaald type prototype. En de vaders die ik heb gefotografeerd, die zitten dus niet in dat spectrum. En wat is dat prototype? Ik denk gewoon heel erg huisje, boompje, beestje van witte ouders, jonge meisje. En dat was het eigenlijk zo'n beetje. En ik was gewoon heel erg benieuwd van hoe kunnen we dat dan voor zorgen dat iedereen erbij hoort. Mm-hmm. Dus het herdefiniëren van de huidige norm, de norm die er is als vader ben je waarschijnlijk zo en zo en zo en zo en zo. Was het voor mij heel erg belangrijk om juist een nieuw beeld toe te voegen. En niet bezig zijn met de stigma die er dan is. Precies. Het zijn ontzettende ontroerende scènes met die drie mannen in de documentaire en hun kinderen. Hoe ben je aan deze vaders gekomen? Zie je ze dan op straat in een bijzondere interactie? Waren dit vrienden van je? Ja, dat zijn mensen die ik ken eigenlijk al jaren. En dus en wanneer je net aangeeft van was je op zoek naar, ik wil een vader die jij eigenlijk zou willen hebben. Ergens zag ik dat ook terug in hun. En daarom vond ik hun heel erg bijzonder. Ja. Dus het zijn mensen in mijn omgeving waar ik van dichtbij kon zien van dit is eigenlijk wat ook een vader doet. Samen met je kind naar het voetbalstadion gaan. Of naar de McDonald's toe rijden. Of weet ik veel wat. Eigenlijk allemaal dingen waarvan ik dacht van dit heb ik eigenlijk nooit van dichtbij mogen of kunnen zien. Hun zijn heel erg bijzonder. We gaan zo heel even naar het nieuws. Maar ik wil nog even één ding. Heb je misschien één herinnering aan je vader die wel iets in die richting was? Een intiem moment of ooit? Ja, ik heb ooit een moment gehad met mijn vader, denk ik, toen ik een jaartje of 18 was, dat ik zat met heel veel levensvragen rond mijn 18e. Hoe kan het dat ik eigenlijk van dit hou, van geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappelijke thema's, et cetera, et cetera. En toen ben ik naar hem toe gegaan, naar Tunesië, heb ik een gesprek met hem gehad. En bleek dus dat hij eigenlijk al die filosofen en et cetera, ook allemaal interessant vond. Alles waar jij in je hoofd mee bezig was. Ja. Dus en dat was toch een heel mooi moment. Ja, dat was een heel mooi moment inderdaad. Maar dat gesprek ging verder. En dat stopte daar niet bij. Omdat hij ook aangaf van ook wat de reden was dat hij eigenlijk uit het leven was gegaan van ons. En dat vond ik een minder sterk ding. En dat was voor mij ook de reden om eigenlijk ook aan te geven dat ik het eigenlijk helemaal niet fijn vond. Of tenminste de reden niet goed genoeg vond. Dat hij het gezin had verlaten. Juist. En daar nooit soort van op terug was gekomen. Maar dat is in ieder geval wel mooi dat juist dus het filosofische, jouw interesse, je nieuwsgierigheid, dat je die via je vader in kunst hebt op mee te zetten. We gaan zo straks verder praten. Want ondertussen is hier onze nieuwslezer. Straks na 19:30 meer met Marwan Margoen. NPO Radio 1. Afgelopen jaar hebben minder journalisten melding gedaan van bedreiging en fysiek geweld bij meldpunt Persveilig. Het waren bijna 200 meldingen tegenover ruim 270 het jaar daarvoor. De organisatie denkt dat dat komt doordat 2021 een coronajaar was waarbij er veel demonstraties en rellen waren. Het Europees Parlement wil de onschendbaarheid opheffen van twee Europarlementariërs. De twee zijn lid van de Sociaal-Democratische fractie en worden genoemd in het corruptieschandaal in het Europees Parlement dat onlangs aan het licht kwam. Tot nu toe hebben zo'n 40.000 mensen afscheid genomen van de overleden emeritus paus Benedictus. Hij ligt opgebaard in de Sint-Pieter. Donderdag is de uitvaart. En de Rijksrecherche onderzoekt een schietincident in Roelof Arendsveen gisteravond, waarbij een agent een vrouw van 53 in haar been schoot. Volgens het OM verzette ze zich tegen haar arrestatie en schoot de agent haar in haar been toen een taser niet hielp. Kunststof. Dankjewel, Lot Lewin was dat, onze nieuwslezer. Welkom terug bij Kunststof, vandaag met de nieuwe fotograaf des vaderlands, Marwan Magroen. Maar eerst nog even dit. We hebben bij Kunststof een traditie om in de eerste uitzending van het nieuwe jaar een gedicht van Lieke Marsman te laten horen. Zo ook dit jaar, een indringend jaaroverzicht. U gaat luisteren naar het gedicht Vergezichten en Gezichten van Lieke Marsman. Vergezichten en gezichten. Ik ging op pad met in mijn kielzog natuurlijk mijn beige dwergpoedel. We liepen lang. Al gauw werd langs de A1 bij Muiden de eerste blokkade zichtbaar. Nog in het ochtenddonker, een landingsbaan aan tractorlichtjes, voorafgegaan door een plechtige politiekolonne. Aan de overkant van het water, op het Spy College in het scoutinggebouw van Almere, was men de dag net met rekenen begonnen. De wiskunde wars van alternatieve waarheden, al bleken de redactie sommige speend van allochtone namen. Dirk en Dirk alleen heeft 15 knikkers. In de verte, op de dijk, fietste onze premier. Het was moeilijk te zien of hij onze kant uitkwam, dus liepen we verder. De dom van Utrecht doemde op, maar eerst beklommen we de piramide van Austerlitz. De geest van Napoleon waarde er rond. En terwijl ik daar stond, moest ik denken aan de titel van Vazalis' bundel Vergezichten en Gezichten. Hoe ieder uitzicht het gezicht draagt van de macht die het veroorzaakt of in stand houdt. Rookpluimen boven de Amazone, Jair Bolsonaro. De teerzanden van Alberta, Justin Trudeau. Het uitzicht vanaf Luzail Iconic Stadium, Sepp Blatter. Of dichter bij huis, de smeulende voorsteden van Kiev. Vladimir Poetin, de stranden van Lesbos, de stranden van Lampedusa, de stranden van Calais, Ursula von der Leyen. Of nog dichter bij huis, megastallen in de Brabantse velden, Piet Adema, Caroline van der Plas, Christiane van der Wal-Zeggelink. Toen brak er een landstrook aan van auto-showrooms en outlet-stores. Voor slechts €12 tikte ik 2 multiverpakkingen positieondergoed op de kop, een aankoop waarmee ik voor even in de 7e hemel was. Maar aan de hemelpoort nemen ze een lijst met je door met alle keren dat je je als consument hebt laten bedonderen. Let op, nog maar 2 kamers beschikbaar. Toen je op 7 april 2012 overhaast een romantisch weekendje Londen boekte, was jij dat? Ja, Petrus, dat was ik. En al gauw landde ik weer op aarde, dit keer in een onderbroek, in een maat die net niet lekker zat, in een kleur die me niet stond. Hoe dan ook, we naderden Gelderland, het land van mijn voorouders, waarnaast wolven nu ook jakhalzen leven, die je als volgt van elkaar onderscheidt. Als de jakhalzen janken, blaffen de honden terug, maar als de wolven huilen, houden de honden hun mond. We zwegen allebei, Poedel en ik, terwijl we keken naar het platgereden lijf van de jonge wolf die voor ons lag. Op zijn rug de ruwe plekken van een paintballinslag. Uit zijn mond een dun straaltje bloed, dat op den duur andere wolven aan zou trekken. Dat leek me symbolisch. Het soort tafereel dat men later zou schilderen als men zich deze tijd wilde herinneren. Wolven bij een dode wolf, 2022, acrylverf op doek, 2074. In de verte, op de dijk, fietste onze premier. Het was moeilijk te zien of hij onze kant op kwam, dus bogen we af naar het noorden en betraden kroondomein het Loo. We troffen de koning in schutkleding en jagerslaarzen met inlegzooltjes. Hij schoot op een zwijn dat op de knieën viel toen het koninkrijk der doden hem verwelkomde. Het begon te miezeren. Heel Overijssel miezerde het. Het was het soort herfstdag dat je als kind leert wat herfst is. Je wil binnenblijven, maar je bent al buiten, maar daar ruikt het naar de gezelligheid die je binnen vindt, dus blijf je buiten bij die geur, die heerlijke mix van haardvuur en bladrot. Het was jammer dat de herfstdag in de winter viel. Pas bij Appelscha klaarde het op. Op een bankje at ik 2 ammoniakkaakjes en een bus tot krullig geperst aardappelzetmeel in de smaak cream cheese en onion. We raakten uit de tijd. De toekomst was al begonnen in Groningen, waar vanuit de kinderdagverblijven eeuwenoude volksliedjes klonken. ben een real-time archivaris. Ik gooi alle dingen weg. Zo weet niemand meer wat waar is. Geloof dus maar wat ik je zeg. In het zicht van Winsum was ik uitgeput. Mijn benen beefden mee met de grond. Gelukkig wachtte er een grote kom soep en een dikke kluif voor de hond in een tot bed and breakfast omgebouwde kerk. In de verte op de dijk fietste de premier, een silhouet tegen de ondergaande zon die de lucht oranje kleurde als meloenen. Zo vaak heb ik gevoeld dat dit leven te snel voor mij gaat. Al kan ik nog genieten van een lange wandeling en al biedt dit flitsbestaan me soms ook troost. Op mijn telefoon verschenen voor het slapen gaan één voor één berichten die mij ontegenzeggelijk moed inspraken. We hebben je gemist. We proberen het morgen opnieuw. We staan tussen 10 en 6 voor je deur. Ja, nou luisterde de fotograaf des vaderlands naar de dichter, dichteres des vaderlands. Ken je haar? Nee. Heb jij wel eens iets van haar gelezen? Nee. Volgens mij, ja, het zou best kunnen dat ik misschien wel iets heb gelezen, maar ik kan me niet zo snel voor de geest halen. Nou, heel mooi jaaroverzicht, ja. Poëzie. Ze zegt ook, ik ben een real-time archivaris. Ben jij dat ook een beetje in beeld? Ja, ik ben juist heel erg bezig met dat archief. En niet per se fysiek heel erg. Tenminste, ik heb dat wel gedaan een paar jaar geleden. In het Nederlands Fotomuseum een hele mooie expositie mogen maken met het op basis van het archief. Ja, en we hadden het voor het nieuws over toeval. Dat jij eigenlijk dat fotografie per toeval via een camera die jouw stiefvader vond op je weg is gekomen. Maar in dat fotomuseum, in dat archief, deed zich ook nog een bizar toeval voor. Ja. Je kwam je opa tegen op een foto. Ja, inderdaad. Ja, niet door zomaar een fotograaf. Door de bekendste fotograaf uit Nederland, Ed van der Elske. Die heeft mijn vader, of tenminste mijn opa, gefotografeerd in 1967 of zo. Maar dat stond dus niet opgetekend. Je was door foto's aan het gaan, ineens denk je, dit is opa. Ja. Ja, het was. Ik mocht dus een expositie maken. Op basis van archiefbeelden. Uiteindelijk ben ik in het archief gedoken. En ja, bij beelden zoeken van Tunesië. Zag ik een foto van Ed van der Elske. Die mijn opa heeft gefotografeerd. Ja, ja. Echt bizar. Wat dacht je toen je die foto zag? Dit kan niet bijna. Ja, dat was ook echt. Van al die Tunesiërs, ja, mijn opa. Voor mij was echt ook een moment. Want ik dacht van, nou ja, dit stuur ik gelijk naar mijn broer en mijn zus. Naar mijn moeder ook gewoon van. Ik kreeg gelijk zo, maar dat is toch opa? Toen dacht ik van, crazy. Maar iemand zei van, dat serendipity, dat soort van op zoek naar iets. Volgens mij, ja, dus serendipity is volgens mij het op zoek gaan naar iets, maar uiteindelijk iets anders vindt, toch? Ja, maar wat wel verband met elkaar. Ja, juist, inderdaad. Ja. Ja, nou, dat was dat dus. De geschiedenis van fotografie. Want mijn vader was nog niet in Nederland. Ik was nog niet geboren. En ergens was die lijn, is dan ergens bepaald. Dat ik die foto uitgerold. Juist, ja. Dat ik die foto moest gaan vinden. Maar ik moest dan eerst nog fotograaf worden. En ik moest gevraagd worden door het Nederlands Fotomuseum om zo'n expositie te maken. Ja. En toen kon je hem eindelijk zien. Toen je al die dingen had gedaan, kwam jij eindelijk, precies, Marwan, bij de foto van je opa. Precies. Dus ik zat al in het DNA. Fotografie. In je documentaire The Life of Father zit een heel ontroerend fragment met je moeder. Jij bezoekt haar in Tunesië. En jullie hebben een gesprek op het strand. Sowieso, je ziet jullie ontzettend innig knuffelen. En aan het einde van deze scène zeg je ook, ik hou van jou, mama. Ze zegt alleen maar, ik hou van jou terug. Heel mooi om jullie zo vrij en liefdevol met elkaar om te zien gaan. Maar het was ook een pittig gesprek waarin je haar veel vragen hebt gesteld. Laten we even naar dit fragment gaan kijken. En dan kunnen we dat achteraf bespreken. Ja. Ik wil eerlijk gezegd, ik heb jullie ook niet veel liefde gegeven dat iemand die de hele dag thuis. Ik ben een moeder, vader en moet opvoeden. En ik moet geld hebben en ik was helemaal ook, moet ik mijn scheiding ook verwerken. Dus was eigenlijk een beetje te veel. Ik heb 4 werk per dag werk ik. Dus morgens kom ik thuis, ga ik weer werken. ga ik naar thuis eten koken, jullie eten en dan weer gaan werken. En zo is eigenlijk alle schulden heb ik alles. En daarna hebben wij een hele leuke leven gehad samen. Ja, daarna werd het heel leuk. Ja. Wat is je moeder voor vrouw? Wat voor vrouw zij is? Ja, het is voor mij wel echt een grote inspiratiebron geweest. En nog steeds. Ik vind haar echt een van de mooiste vrouwen die er is. Natuurlijk, logisch, is mijn moeder. Maar ik merk dat niet iedereen zo'n band heeft met zijn moeder. Mm-hmm. En ik ben dat steeds meer gaan koesteren. Maar ook gaan inzien dat, dat elke relatie natuurlijk een is die je moet, waar je in moet investeren. En mijn vrouw is, ja, mijn moeder is toch wel echt een vrouw die echt heel veel geduld heeft. Dus dat vind ik ook echt heel iets moois aan haar. Het is een vrouw die heel direct is. Ze is echt goud eerlijk. Ze houdt niet van liegen en ze houdt niet van stelen. Dus dat zijn twee dingen die ik vroeger echt niet moest doen. Wel deed, maar... maar daar kon ze echt niet tegen. En toen ik dat daarachter kwam, dat mijn moeder echt gewoon van eerlijkheid houdt en van oprechtheid, ging dat ook uiteindelijk ook gewoon eerlijk met haar dingen delen. Wat ik ook best wel spannend vond, weet ik veel, toen ik voor het eerst ging blowen of zo, toen ik jong was. Heel veel mensen zouden zeggen, waarom zou je dat tegen je moeder zeggen? Omdat dat, mensen dat heel veel natuurlijk al afschermen en willen dat natuurlijk ook niet allemaal delen met ouders die dat al helemaal niet begrijpen, mm-hmm. et cetera. Maar bij mij was schrok ze daar heel erg van dat ik dat deed, überhaupt. Maar ze kon verder daar niet heel erg boos om worden. Omdat ze dacht van, ja, maar je vertelt het me gewoon eerlijk. Ja. Dus dat laat al zien in wat voor relatie ik ook met haar heb. Dat ik gewoon heel erg eerlijk naar haar kan zijn. Over dingen die soms eigenlijk heel erg spannend zijn. Ja, en ook dingen die dus wel eens moeilijk waren. Want zij vertelt dus in dit fragment van, ja, ik had 4 banen. Ik was er niet altijd. Ik was ook waarschijnlijk vaak moe. Ja. En ook niet altijd de leukste moeder die het meeste tijd had. Ja. Ja, omdat dat heel zeker. Dapper dat ze dat gewoon op beeld vertelt. En dat je dus desondanks ook ziet dat het helemaal niks heeft afgedaan aan jullie band. Nee, ja, of tenminste, ik denk dat vooral moeders met een migratieachtergrond, denk ik, eerste generatie, ook gewoon al met heel veel bagage hier naartoe zijn gekomen. Letterlijk en figuurlijk. Maar ook heel veel dingen hebben achtergelaten. En vooral als je alleenstaande moeder bent en wat ze zegt, 4 banen heeft. 4 banen? Ja, hoe ga je, ja, hoe doe je dat in hemelsnaam? Ik kan ineens gewoon, en ik kan gewoon als fotograaf kan ik prima leven, maar ik weet echt niet hoe zij dat heeft gedaan met 3 kinderen. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon enorm veel, gewoon heel veel respect over voor hoe zij eigenlijk gewoon ons zo de wereld in heeft gestuurd. En hoe zij dat eigenlijk allemaal heeft gedaan. Ik vind het zo bewonderenswaardig. Dus dat was ook een ode aan haar. Ja. Een ode aan haar. Die ik zelf eigenlijk helemaal niet per se hoefde in te vullen. Want die heeft ze gewoon zelf. Ja, gewoon dat stukje in ieder geval. Dat ik begon. The Life of Fathers. Met een vrouw. Met mijn moeder. Ja, dat is gewoon een volledige ode aan moeders en aan haar. Ja. Zoals je ook bijvoorbeeld zo mooi zag tijdens het WK, dat de Marokkaanse voetballers hun moeder mee het veld opnamen. Ja, geweldig. Prachtig, ja. Toch? Ja, ja. Hoe oud was jij toen jouw vader het gezin verliet? Hoe oud was mijn vader? Volgens mij was ik 7, denk ik. Mm-hmm. Ja, 7, ja. En kan je dat herinneren? Was dat een moment of is het gewoon vanaf toen was hij erop? Nee, hij ik echt kan wel me nog wel herinneren, want volgens mij is dat toen ook met geweld gegaan, ook toen hij wegging. Had mijn moeder, ja, het was gewoon gewelddadig naar mijn moeder toe. En dat kwam ik nog heel goed herinneren. En daar is het ook een beetje voor mij zichtbaar geworden als een kind van 7 jaar, dat er iets niet goed is. Mm-hmm. En toen is hij eigenlijk uit het leven verdwenen. Ja, uit mijn leven en van mijn broer en mijn zus. Ja. En hadden jullie dan nog wel contact in de vorm van dat je hem af en toe belde dan naar toen? Nou, mijn vader of helemaal niks? Nee, mijn vader is toen de eerste paar jaren, denk ik, heeft hij ons een beetje soort van af en toe naar de McDonald's brengen of weet ik wat, om te laten zien dat hij soort van betrokken was of zo. Want hij woonde dan nog wel in Nederland? Ja, hij woonde nog wel in Rotterdam, in Rotterdam-Zuid. Maar vanaf dat moment, volgens mij is hij toen terug naar Tunesië gegaan. na een paar jaar. En vanaf dat moment is het eigenlijk... we hebben nooit echt een belletje van hem gehad of weet ik wat. En we zijn, uit respect zijn we nog elke keer als we naar Tunesië gingen, gingen we nog wel langs bij hem. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van ja, daar heb ik helemaal geen zin meer. En hoe kwam je dan toch in gesprek met hem? Want voor het nieuws had het kort over een mooi moment met hem. Ja. Je vertelde dat je toen 18 was. Ja. Dat je echt een intiem gesprek had, wat dus toch niet leuk eindigde. Maar hoe kwam het dat je ineens wel in gesprek met hem kwam? Op je 18e. Ja, ik denk dat mijn broer of mijn zus dat ook al... Want hun zijn langer en hebben langere opvoeding van hem gehad. En ook veel meer intenser, denk ik, dan dat ik dat heb ervaren. Mijn broer is 3 jaar ouder en mijn zus is 5 jaar ouder dan ik. Dus die hebben een langere tijd met hem meegemaakt. Die kunnen nog heel veel dingen nog herinneren van hun jeugd met hem. Ik heb dat minder. Dus volgens mij, omdat ik zag dat hun dat ook deden. En mijn moeder zei ook van, het is je vader. Doe dat vanuit je een bepaald respect. Ga dan naar hem toe. Maar toen ik merkte dat dat soort van heel erg eenzijdig was. En bij hem nog heel erg geldt van, de jongere moet de ouderen opzoeken. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet van overtuigd was van, maar oké, ik ben hier nu, maar... Wil jij mij wel zien? Ja, inderdaad. Vind het wel interessant. Je wilt wel een soort van pronken met mijn successen. Maar verder heb ik helemaal geen contact met jou. En heeft hij je succes als fotograaf nog meegemaakt? Nee. Mijn vader is daarvoor al overleden. En ben je dan wel naar de begrafenis, naar de uitvaart gegaan? Of? Ja, we zijn wel naar Tunesië toe gegaan inderdaad. Samen met mijn broer en zus en mijn zwager inderdaad. Maar verder... we zijn wel daar naartoe gegaan. En hoe was dat dan? Want dan neem je afscheid van iemand die heel erg afwezig was, maar toch je vader. Ja, ik was niet op de uitvaart. Ik was naar het ouderlijk huis gegaan. Mm-hmm. En ik heb het heftigste was eigenlijk, ik kon eigenlijk zo snel naast me leggen eigenlijk dat hij was overleden. Maar voor mij was het meest pijnlijk omdat hij heel veel kinderen uiteindelijk daarna nog heeft gehad met zijn vrouw. En die kinderen waren nog heel erg jong. En dat deed mij eigenlijk het meeste pijn. Dat ik zag dat kinderen eigenlijk op jonge leeftijd al hun vader verliezen. Ja. Ja, dat vond ik echt het meest erg eigenlijk. Ja. Ja. Dus niet eens per se voor mezelf, maar echt voor kinderen die... Ja, volgens mij was de jongste nog 2 of 3 jaar of zo. En heb je nog een soort als halfbroer dan nog contact met hem? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is helemaal verwijderd. Nee, hij heeft meerdere kinderen, maar ik heb helemaal geen contact met hen. Nee. En wie was dan jouw rolmodel? Want het is een belangrijk thema ook in je werk. Ook in de documentaire gaat het over. Het gaat ook over in verschillende fotoreportages van je over rolmodellen. Aan wie heb jij jezelf gespiegeld als man dan? Of... Jonge in wording. Denk sowieso op jonge leeftijd mijn broer heel erg. Oh ja, natuurlijk wat ouder op. Ja, ja. Dus ik wil altijd alles wat hij droeg, wat hij met wie hij omging en wat voor muziek hij luisterde, wou ik ook allemaal. Dus mijn broer is eigenlijk dat voor een lange periode is hij dat geweest. En nog steeds is hij gewoon een groot rolmodel voor mij. Puur omdat ik gewoon zie wat voor stappen hij heeft gemaakt en dat ik daar heel erg trots op ben. Mm-hmm. Maar daarna is het eigenlijk, dingen op die ik op straat meemaakte eigenlijk. Grote jongens in de buurt? Ja, ik denk de jongens die gewoon veel geld hadden, dikke auto's reden en mooie vrouwen hadden, meisjes en zo. En dat was een soort van leidend. En op een gegeven moment dacht ik van, maar dat is eigenlijk heel erg leeg. En toen waren weer andere rolmodellen weer. Dus dat is eigenlijk met de jaren veranderd. En Winnen kwam met een hele mooie zin. Winston Bergwijn, een rapper uit Rotterdam. Mm-hmm. Die heeft in een van zijn nummers... Ik weet niet hoe het gaat. Ik ga het misschien niet letterlijk kunnen zeggen. Maar ik was op zoek naar een voorbeeld. Ik ben het zelf geworden. En ik leef ook gewoon met dat idee, met dat gevoel. Ook gewoon dat de persoon die ik echt graag wou zijn, die ben ik uiteindelijk geworden. Met heel veel omwegen. maar wel allemaal welkom, ja. En had het ook mis kunnen gaan? Er was natuurlijk niet zoveel toezicht, omdat je moeder heel veel werkte. Heb je aan de rand gelopen? Dat je denkt, zeker. Wat was dan het uiteinde van die rand? Wat was dat dan? Zo, dit ga ik echt misschien voor het eerst nu zeggen, maar ik heb ook vastgezeten. Oké. Ja, de fotograaf des Vaderlands heeft wel eens vastgezeten. Eerlijk, net als je moeder. Ja, juist. En dat had verder niet zoveel met mij te maken. Maar het heeft wel impact gehad op mijn leven toen ik een jaar of 20 was. Kun je even uitleggen wat het dan was? Je bijstander of ergens? Nee, of? Ja, ik was in ieder geval op een verkeerd moment. Laat me zo zeggen, op verkeerde plek. En daar heb ik echt wel de consequenties van gevoeld. Dat maakte jou medeplichtig. Ja, juist inderdaad. Wat wel best wel heftig was destijds. Daar hoef ik verder niet over uit te wijden. Maar, hoe lang heb je vastgezeten? Ja, ik heb een aantal maanden volgens mij al gezeten. En dat heeft toen echt wel invloed gehad op mijn leven. En ik heb meerdere levens achter de rug. Was ook een transitie. Ook een transitie, inderdaad. Ja. Inderdaad. Maar daardoor kan ik me ook sneller inleven met een soort van bepaalde werelden die voor heel veel mensen ook ver van hun afstaan. Ik had gewoon helemaal niks mee te maken. En het is gewoon verkeerde tijdstip, verkeerde plek. En dan op een gegeven moment zit je dan in zo'n cel. En dan... Om daar dan uit te komen. Dat is echt een hele lange weg geweest. Want voor heel veel mensen die me kennen, of de mensen die van mij hebben gehoord en mijn interviews lezen, zien een soort van een eikpunt vanaf, ik wil de Belastingdienst of et cetera, et cetera. Het succesverhaal. Juist, inderdaad. Ja. Maar is er echt een hele lange weg geweest naar dit. Ja. Dus wanneer jij zegt van, je bent in het afgelopen 6-7 jaar ben jij een bekende fotograaf geworden en je hebt heel veel dingen mogen doen. Maar ik heb heel lang ook in de schaduw gestaan van het leven. Je hebt er 30 jaar over gedaan om aan het begin van die rode loper te staan. Juist, inderdaad. Ja. Inderdaad. En dat was ook welkom. En ik ben ook heel erg blij dat ik dat heb meegemaakt. Omdat dat gewoon inziet ook gewoon hoe belangrijk je vrijheid is. En had je daar ook rolmodellen? In de gevangenis? Waren er mensen die dan gesprekken voerden? Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen mensen gesproken. Want ik zat in beperking ook. Dus ik mocht mensen niet spreken. Ik mocht niet met mensen praten. En dus ik zat veel gewoon met mezelf op de cel. Dus... wie spreek je dan? God. Je spreekt tot God. Ben je gelovig? Ik ben wel gelovig. Ja, ik ben wel gelovig inderdaad. Was je dat al of is het toen echt begonnen? Nee, ik denk dat het een paar jaren daarna echt gewoon een soort van echt begrepen over van, oh ja, je noemt jezelf, ik veel gelovig of weet ik veel wat, of moslim. Wat is dat dan? En dan, daar heb ik uiteindelijk wel antwoord op gekregen. Of tenminste een antwoord gehad voor mezelf, denk ik, beantwoord. Maar inderdaad, op zo'n moment, ja, naar wie richt je toe? Vooral omdat je daar dan onterecht zit, denk je van, ja, naar wie moet ik me dan richten? Ja, dat was dan God uiteindelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, mooi, toch mooi dat je dat nu zo vertelt. Ja. Je had ook een Instagram post die eigenlijk ging over kwetsbaarheid en eerlijkheid. En daarin zeg je over dit jaar: ook wil ik graag transparant zijn naar de buitenwereld over mijn hoogte, maar ook dieptepunten. Alleen word je snel als labiel en zielig gezien als je maar iets persoonlijks deelt. Dat heeft mij terughoudend gemaakt in het delen van mijn uitdagingen. Vanaf nu wil ik daar graag een eind aan maken. Nou Marwan, ja. Dan ben je er vandaag wel mee begonnen. Ja, op Nationale Radio even vertellen. Ja. Is dat jouw zoektocht ook om kwetsbaar te durven zijn? Is dat moeilijk? Ja, ik denk dat het een lange weg is überhaupt gewoon om je kwetsbaar te tentoon te stellen, denk ik ook gewoon binnen je familie, relatie, vrienden, maar ook naar de buitenwereld. En je probeert natuurlijk als fotograaf of probeer je heel erg soort van bij thema's te komen die je wilt een soort van iemands verhaal vertellen of een verhaal vertellen. Maar als jij niet transparant bent over jouw eigen verhaal, hoe kan je dan iemand anders verhaal gaan vertellen? Ja. En dat heeft bij mij wel voor doen zorgen dat ik dat ik daar veel opener in wil zijn. Zelfs ook als het lelijk is. En, ja. Lelijk, maar compleet. Lelijk, maar compleet. Ja, dat zeg je heel eerlijk. Mooi. Inderdaad, ja. Juist. Ja, dus voor mij was dat ook het breken. Natuurlijk deed ik dat daarvoor al eigenlijk. Maar het was meer een grotere signaal van... de fotograaf des vaderlands mag dat ook dus zijn. Sterker nog, het geeft waarschijnlijk ook een soort verdieping... of in ieder geval een soort uniciteit aan wie jij bent... en hoe je je werk daardoor maakt. Zeker, zeker. Want anders was je nooit zo rauw geweest misschien. Of zo direct of had je nooit zoveel begrip gehad... voor mensen die niet in de spotlight van het leven staan. Ja, ja, ja. Dus ja, dat zeg je echt heel erg mooi inderdaad. Ik denk dat dat voor mij... Wat hier nog even bij aansluit. We hebben ook gesproken met Anne Bloemendaal. jij noemt haar schrikscherend je fotografiemama. Maar ze heeft dus een agentschap voor fotografen. En ze was ook initiator van de Kracht van Rotterdam van 2012 tot 2019. Klopt. Dat sluit precies aan bij wat jij nu zegt. Zij zegt, ik denk dat de grootste groei bij Marwan is geweest... dat hij zichzelf steeds meer meeneemt in projecten. Nog meer durft te vertellen vanuit hemzelf en zijn eigen vragen in het leven. Hoe heeft dit mij gevormd? En hoe verre is dat ook voor anderen van toepassing? Dus ja, mooi. Dat vind ik wel heel mooi dat ze dat zegt. Ja. Op wat voor manier zie je dat terug in je werk? Of in de projecten waar je nu mee bezig bent? De Life Far is natuurlijk doordrenkt door mezelf. Maar ook gewoon dingen die ik voor, voor klanten doe of voor organisaties doe. Is altijd vanuit een intrinsieke motivatie. Ik doe dit nooit voor het geld. Ik doe dit nooit. Dat, natuurlijk is dat een onderdeel. Want ik kan niet soort van daar zonder geld leven. Alleen maar met intenties betaal je de huur niet. Nee, inderdaad. Inderdaad. Ja, daar gaat de schoorsteen niet van roken inderdaad. Nee. Maar het eerste is van hoe betekenisvol is het? Heb ik daar tijd voor? En kan ik daar uiteindelijk ook gewoon mijn tijd mee afkopen? Dat zijn de dingen die voor mij heel erg belangrijk zijn. Het moet kloppen. Het moet gewoon helemaal kloppen inderdaad. Het moet betekenisvol zijn. En dat doe ik voor verschillende organisaties. En daar ben ik ook heel erg blij mee dat ik dat doe. En de komende 2 jaar... zal blijven doen. En dan ben ik gewoon, ik ben daar gewoon heel erg content mee dat ik hoe meer ik mezelf laat zien, hoe meer dat geaccepteerd wordt, waardoor ik meer van mezelf kan laten zien. Mooi. Ja. We zitten bijna aan het eind van de uitzending. Zou je nog iets op onze tegel willen schrijven? Okay, had je al bedacht iets? Of het mag ook iets zijn wat nu uit het gesprek is voortgekomen? Ik werk altijd vanuit een leus. Ook een onderdeel. Ik zit heel erg in muziek. Dus mijn muziek zit... Lyrics. Ja, de lyrics inderdaad. Is een lyric van Skepta. Is een artiest uit Londen. En hoe luidt die? I see the bigger picture. I put it all in my frame. Hey. En dat is eigenlijk ook echt mijn credo. Dus... die ga ik opschrijven. Ja, en ook heel toepasselijk voor jou als fotograaf. I see the picture. I see the bigger picture. I put them all in my frame. Oké. Okay. Ja. Hey, en als over 2 jaar jij het stokje doorgeeft aan een volgende fotograaf des vaderlands, tot slot, wat heb jij dan neergezet in 2 zinnen? Wat heb ik neergezet? Ik denk iedereen in beeld. Mm-hmm. En iedereen in beeld houdt. En ik denk dat we gewoon heel veel plezier mogen hebben met nieuwe beelden van nieuwe mensen. En een nieuwe manier om te kijken naar ons, de Nederlanders. Nou, dat gaan we doen. Nieuwe beelden, nieuwe manieren. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met fotograaf Marwan Magroen. Straks na 8 uur hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond en Meerte van der Drift. Deze week vanuit opvanglocatie Het Turfschip in Etten-Leur. Een hele fijne avond. Goedenavond. Dank u wel, Marwan Magroen. Morgen in Kunststof een interview met de vrouw die ons venster op Amerika is, Marieke de Vries. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou.